Orbán és Gyurcsány egyivásúak. A Kompország vendége Puzsér Róbert. Puzsér Róbert publicista, kritikus, televíziós, rádiós és online műsorkészítő, médiaszemélyiség, egyetemi és stand-up előadó. 1974-ben született Budapesten. Történelem magyar szakos tanárként végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, tanári hivatását azonban csak egy évig gyakorolta a Kelenföldi Műszaki Szakközépiskolában. Először a Magyar Televízióban volt látható a Gang című műsorban. Dolgozott online újságíróként az m4.hu nevű internetes oldalnál, eközben 2010-ig szerepelt az M1 Kultúrház című műsorában is. 2007 és 2008 között a Budapest TV-n vezette beszélgetős műsorát Barátai Társaságában Nami Újság címmel. Országos népszerűséget 2012-ben a Csillag születik kendőzetlen stílusú zsűri tagjaként szerzett. 2015 áprilisában a Magyar Nemzetben kapott állandó rovatot. A Hír TV-n 75 adáson keresztül vezette heti rendszerességgel jelentkező Sznobjektív című műsorát. 2018-tól lapunk a Magyar Hang állandó szerzője, rendszeresen visszatérő szereplője Kötött Fogás című műsorunknak is. Stílusa megosztó ugyan, de arra kell figyelni, amit mondok, nem arra, ahogy. Ad kulcsot önmagához. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti műsora, és vendégünk Puzsér Róbert, lapunk publicistája, kritikus műsorvezető, akit nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök a Magyar Hang stúdiójában. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! És egy kis termékbemutatóval kezdjük a beszélgetést. Egyrészt, ugye kész terméket nem tudok mutatni, a csütörtökön beszélünk délelőtt. Tegnap már nyomdába küldtük a Magyar Hang friss számát, ami pénteken fog megjelenni. Aznap este ugye a csatornánkon elérik ezt a műsort is. A címlap tervet tudom mutatni. Hann Endrével, a Medián vezetőjével lesz egy hosszabb interjú, aki nyilván a közövény kutatások mögé is próbál nézni, de ugye politikai értékelést is ad, hiszen az interjúnak a címe az lesz, hogy a Fidesznek szinte már minden eszköz belefér. Nyilván sok egyéb érdekességgel is foglalkozik az eheti Magyar Hang, úgyhogy ajánlom nézőink figyelmébe, és kis szünet után két újabb könyvvel is, vagy két új könyvvel jelentkezett a Magyar Hang. Az egyik a főszerkesztőnk munkája Pört címmel egy gasztronómiai témájú kötet. Talán olvasóink számára egy kicsit új arcáról mutatkozik be György Zsombor. És részben ennek a beszélgetésnek az apropója, hogy Puzsér Róbertnek a Magyar Hangban megjelent publicisztikáiból egy válogatás kötetet jelentettünk meg. Ugye Robert itt van velünk azóta, hogy a Magyar Nemzet bezárása után a Magyar Hang elindult, minden héten megjelenik hol az újság hátsó oldalán, hol egy kicsit beljebb a publicisztikája, és akkor ebből közöltünk egy válogatást. Azt szeretném először is megkérdezni, hogy számodra mit jelent az, hogy itt jelennek meg az írásait? Te elég sok más helyen is publikálsz, és jól emlékszem, te azt mondtad többször is, amikor kapsz olyan kritikákat, hogy bizonyos helyeken miért jelensz meg, miért formálsz véleményt, akkor te azt szoktad mondani, hogy te mindenhol megjelensz, ahol azt garantálják, hogy amit te leírsz, a te gondolataidat, azt nem csorbítják meg, hanem azt minden esetben úgy, ahogy van, leközlik. Most hát nyilván stilizálás vagy vita azért nyilván lehet, de azt gondolom a főszabályként ez így elfogadható. Igen. 2015 márciusa óta a Magyar Nemzetnek, és 18 tavasza óta pedig a Magyar Hangnak valamennyi héten megjelenek egy-egy publicisztikával a alapszámában. Ez azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen 15 tavasza, hát majdnem 10 éve. Igen. Tehát pár hónap hiány 10 éve, és nekem ez egy tulajdonképpen egy jogfolytonosság. Engem a D. Horváth Gábor igazolt le a Magyar Nemzethez, és aztán amikor... Ő volt ugye a Magyar Nemzetnek ő volt a főszerkesztője. Akkori főszerkesztője a Magyar Nemzetnek. Nem sokkal a D-nap után voltunk. Igen. A G-nap után voltunk. És Nekem ez egy nagyon fontos jogfolytonosság, mert amikor bezárták a magyar nemzetet, illetve hát visszavásárolta a Fidesz a magyar nemzetet, akkor a magyar hang indulásakor én jeleztem, hogy én úgy tekintek a szerkesztőségre, mintha semmi nem is változott volna, és továbbra is számíthattok a hetente megjelenő írásaimra. És én nekem ez egy nagyon fontos identitásképző kapcsolat, több mint egy munkahely. Az én számomra a magyar hangot az reprezentálja, hogy nem engedik be a kormányinfóra, az én számomra a magyar hangot az reprezentálja, hogy nem engedik Magyarországon kinyomtatni a lapot. Ezek olyanok, mint szerencsésebb történelmi fejlődési országokban az nagyállami kitüntetések. Tehát talán eljön majd az a korszak a magyar történelemben, amikor egy Kossuth díj az értékes lesz, újra értékes lesz, újra nem politikai szolgálatot fejez majd ki, vagy a kurzushova tartozást fejezi majd ki, hanem kifejez valami kurzusok feletti magyar kultúrához, a magyar műveltséghez tartozó hatalmas teljesítményt, és én úgy tekintek a magyar hang kitiltására, a kormányinfóról, vagy arra, hogy a magyar hangot nem lehet Magyarországon kinyomtatni, mint egyfajta kitüntetésre. Az én számomra kitüntetés, hogy ide írhatok. Kitüntetés, hogy az én írásaimat egyetlen magyar nyomda nem akarja ebben a rendszerben kinyomtatni, hogy a lap munkatársait nem engedik be a kormányinfóra, mert ez jelez valamit. Ez azt jelzi, hogy a magyar hang ahhoz képest ellenzéki, amihez képest más ellenzéki orgánumok még tulajdonképpen kompatibilisek a rendszerrel. A rendszer együtt tud élni bizonyos olyan orgánumokkal, amelyeket konszenzuálisan ellenzékinek ismerünk el, de ők máshogy gondolnak erre. A magyar hang, ők a magyar hangban a saját árulóikat látják, és minden kurzus sokkal jobban gyűlöli a saját árulóit, mert a saját árulására emlékezteti. Annak a mementója, hogy ők valaha nem ezek voltak. És a magyar hang valami olyasmi, aminek a Fidesznek lennie kéne, ha a Fidesz nem árulta volna el a saját elveit, ha a Fidesz nem árulta volna el a saját hazáját, ha a Fidesz nem árulta volna el a saját kurzusát, akkor valami ilyesmi lenne a Fidesz, mint ha a magyar hang. Na, erre nem akar emlékezni. Ezt nem akarja a kormányinfón látni. Ez nem akarja, hogy létezzen. Ugyanez a problémája, úgy gondolom, hogy nincs meg hagyományos értelemben vett balliberális orgánumokkal. A hagyományos értelemben vett balliberális orgánumok, természetesen a Fidesz liberális is volt, de az már annyira régen volt, hogy arra már szinte ők sem emlékeznek. Viszont ez a polgári közép, ez még az emlékezetükben van, ez még a csontvelejükben raktározódik, mint a féle megtagadott identitás. És azt hiszem, hogy ez az, ami a magyar hangot reprezentálja. Úgyhogy én a magyar hangnak a kitiltását, meg a magyar hangnak a magyarországi nyomdákból való kirekesztését és az ellehetetlenítésnek a szándékát én kifejezetten arra a számlára írom, hogy ez egy rang a mai Magyarországon. És úgy tekintek rá, mint egy kitüntetésre. És ezért az én számomra ez, hogy a magyar hangba írhatok, ez egy kiváltság. Hát remélem, hogy legalább még egy 10 évig fog működni, ez az együttműködéshez élő marad, aztán ki tudja, hogy mi történik. Érdekes, most eszembe jutott, hogy a múlt héten egy másik rendszeres szerzőnkkel, Vereves Istvánnal beszélgettünk, és ő azt a végén azt mondta, hogy hát ő kíváncsi arra, hogyha megváltoznak a körülmények, vagy esetleg változnának a körülmények, én nyilván nem jósolnék itt a politikai folyamatokkal kapcsolatban, hogy akkor mi helyzetünk is akár megváltozhat, és akkor mi majd hogy fogunk viselkedni. Nyilván ez egy nyitott kérdés, majd visszatérünk rá, hogyha így alakul. Szerintem az is egy fokmérő lesz a számunkra, hogy majd ahhoz a magyar hanghoz Puzsér Róbert hogyan fog viszonyulni. Ha itt lesz egy rendszerváltás vagy kormányváltás, a magyar hangnak, meg úgy gondolom, hogy a sajtó hagyományos szerepét betölteni hivatott orgánumoknak továbbra is a rendszer kontrollját kell végezniük. Nem, nem lehet kurzushoz szegődni, hanem itt a kurzusok fölött kell lebegni, mint a féle külső lelki ismeret. Az újságírónak megvan a lehetősége arra, hogy úgy mondjam, megengedheti magának az igazmondás luxusát, mert nincs fölötte párt megbízott, nincs fölötte egy hatalmasabb úr, hogyha nem valamilyen állami cég, vagy nem valamilyen oligarcha finanszírozza, hanem föntartja magát az olvasóiból, meg a követőiből, meg a kattintásokból, az eladott lapszámokból, akkor semmi másra nem kell tekintettel lennie, egyedül a valóság és az identitás kapcsolatára. Kell, hogy legyen, gondoljon valamit a világról, kell, hogy lásson valamit odakint a világban, és ebből a kettőből kell, hogy egy vélemény, vagy kell, hogy egy tartalom összeálljon. Én azt gondolom, hogy ugyanezt már egy politikus nem teheti meg. Egy politikusnak folyamatosan dupla gondolban kell léteznie. Valamit gondolhat, de ez a magánügye, és valamit gondol a párt, és valamit gondol a kurzus, és valamit gondol a mi bölcs vezérünk. És neki azt a gondolatot, annak a gondolatnak megfelelő identitást, ahhoz tartozó propagandadumákat kell előadnia, mert ő nem engedheti meg magának az igazmondás luxusát. És akinek ez a luxus megadatott, annak ezzel élnie kötelesség. Úgyhogy ez jelenti a jó értelemben vett újságírás. Az én számomra pedig egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Verebes István vállalta, hogy a Európa elrablása című könyvemhez egy előszót ír. Úgyhogy ez nekem egy külön megtiszteltetés, mert a Verebes Istvánt egy ragyogó szellemnek tartom, és az utóbbi évtizedek egy olyan liberális vélemény formáló aktorának tartok, aki meg tudta őrizni az arcát, a nagyon kevesek egyike. Igen, hát azt, amit a szálak most itt szépen összeértek, annyi megjegyzést tennék ez, és aztán most már magunkkal aztán nem szeretnék többet foglalkozni, hogy nyilván mi is azokat az alapelveket, amiket elmondtál, mi abszolút a magunkénak valljuk. Nyilván az újságírói tevékenység az olyan, hogy hát a mi esetünkben mondjuk 6,5 év után egyszer becsúszhat egy elképesztően nagy hiba, egy szakmai tévedés, de az biztos, hogy mi olyat nem teszünk, amit sajnos nagyon sok más sajtóorgánum megtesz, akik a Deák Ferenci alapelvet megsértve szándékosan és folytatólagosan hazudnak a közélet dolgairól. Ez továbbra is biztosak lehetnek benne, hogy mi, ha tévedünk is, ilyet soha nem fogunk megtenni. És akkor most tényleg beszéljünk a Magyarország dolgairól kicsit tágabban. Azt hiszem, hogy most már gyakorlatilag az év végén járunk. Ez az év azért bizonyosan másként alakult, mint hogy az sokan, és azt gondolom, mint ahogy te is gondoltad volna mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy az idei év elején, hogy mire lehet számítani a magyar belpolitikában. Mondhatjuk azt, hogy ez most tényleg már egy másik Magyarország, mint volt egy évvel ezelőtt? Igen. Igen, határozottan. A Fidesz-szel megtörtént 2006. Hát ami a MSZP-vel és Gyurcsánnyal 2006-ban megtörtént, az a Fidesz-szel és Orbán Viktorral idén lezajlott. Hogy aztán a 2010, ami Gyurcsánynak és az MSZP-nek 2010 lett, az a Fideszért mikor jön el, ez még egy nyitott kérdés. Lehet, hogy 2026-ban, lehet, hogy 2030-ban. De hogy a 2006 az megtörtént, hogy a miniszterelnök iránti közbizalom, vagy inkább úgy mondom, a tisztelet képessége az elpárolgott, elillant, rendkívül széles társadalmi tömegek szemében, ahogyan 2006-ban Gyurcsánnyal kapcsolatban. Tehát 2006 az a legfőbb ráébredés 2006-ban arra volt, hogy ez a valaki, aki itt Magyarország miniszterelnöke, ez egy gazember. Egy gazember. Egy hazug, egy csaló, egy szélhámos, egy politikai szavazat szédelgő, egy költségvetés hamisító, és aztán még ez tetéződött a, a szemkilövetésekkel, meg a rettenetes, abszolút törvénytelen és európai normák szerint botrányos rendőratagban. Tehát elveszett a tisztelet képessége a Gyurcsány iránt, meg a Gyurcsány politikai bűnszervezete iránt. És most sokkal nagyobb tétek mellett, mert ugye itt 14 év teljhatalma áll Orbán Viktor mögött, teljes Magyarország, tehát hogy itt most itt Magyarország valamennyi vármegyéjével, valamennyi szektorával, oligarchák, Orbán Viktorhoz hűséges oligarchák tömegével, ez valami egészen más szinten zajlik, és más tétek mellett zajlik, körülbelül annyival nagyobb tétek mellett zajlik, mint amennyivel nagyobb formátum Orbán Viktor Gyurcsánynál. Tehát azért ez, itt van egy fajsúlybeli különbség, de a becsület vonatkozásában, a tisztesség vonatkozásában, a tisztelet képességének és indokoltságának a vonatkozásában, abban az azonosságuk az lelepleződött. Az iránt már megszűntek az illúziók. És az a helyzet, hogy ez sem biztos, hogy idén történt. Csak sajnos a magyar társadalom egy nagyon önző társadalom. Itt mindenki elsősorban a saját zsebére gondol, itt mindenki elsősorban a hóvégi számlájára gondol. És ami azért érthető valahol. Minden bajunk, valójában minden bajunk ebből származik. A szolidaritásunknak, képességének a teljes hiánya is ebből származik. Persze érthető, hiszen a történelmünk rengeteg példát szolgáltatott arra, hogy itt nemzedékek nem tudják átörökíteni a vagyont. Itt nemzedékenként az embereket a Dunapartra lekísérik és belelövik, összeírják, varka vagomban elhurcolják, Málenki robotra hurcolják, a padlást lesöprik. Itt az ember soha nem lehetett biztos semmiben, csak amit megevett, csak ami ott volt a kezében, de leginkább a szájában. És akkor ebből következik ez az önzés, ez a szolidaritásra való képtelenség, és ez a kizárólag a családommal, és kizárólag a véremmel, a vérségemmel, a vérvonalammal, a vérrokonaimmal való azonosság. Most kell csodálkozni azon, hogy Orbán Viktor is a saját vérrokonaival azonos, akkor, amikor az országnak a javait kell kisajátítani és elosztani? Nem, nyilván nem kell ezen csodálkozni. Én azt hiszem, hogy ez a tudás arról, hogy Orbán Viktor emberileg, morálisan, szavahihetőségét tekintve, az iránta való tisztelet képességét tekintve nem különbözik alapvetően Gyurcsány Ferenctől, hanem egyivásúak. Ennek a tudása már ott örvény lett a közös tudattalamban. De nem tudott feltörni, mert a magyarok még túl jól éltek ahhoz, hogy ennek a tudásnak tényleges fedezete legyen. Ez ott örvény lett a tudattalamban, de amíg a magyarok azt érezték, hogy tulajdonképpen a kisajátított közjavakból megkapják a maguk részét, valamennyit visszaoszt nekik az állam, a rendszer, tulajdonképpen benne vannak a nyerő oldalon vannak benne a még hogyha nagyon kicsi szereplőkként is ebben a... Még lehetne rosszabb is, ezt is gondolják. Igen, gondolhatják azt is, hogy lehet rosszabb is, hogy van mit veszíteniük, és hogy szóval, hogy nem engedhették meg maguknak, amíg konjunktúra volt, amíg jól éltek, nem engedhették meg maguknak a morális értékítélet luxusát. De abban a pillanatban, hogy jött a megélhetési válság, a konjunktúrát felváltotta az infláció, Már ez a tudás, ami már megvolt, ami már ott volt, az hirtelen felszínre tört. És ez a kegyelmi botrány. És a kegyelmi botrány tulajdonképpen csak a gyújtógyertya volt, amelyik a szikrát adta, hogy ez belobbanjon. A kegyelmi ügy csak egy apropó volt, amelynek a mentén ez a illúzióvesztés, ez a morális ítélet, ami a magyarokban megszületett, ez felszínre tudott törni. sajnos Magyarországon az a helyzet is, talán nem csak Magyarországon. Nekem az a megfigyelésem, hogy amióta infláció van a nagyvilágban, tulajdonképpen a Covid zárta le a kapitalizmus történetének a legnagyobb konjunktúráját. Gyakorlatilag azóta minden kormány búdácsol, minden kormány, minden választáson leváltják a hatalmat. Pont azért, mert az alatt a 10 év alatt, a 10 év konjunktúrája alatt hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy jó és jobb, és még jobb, és egyre jobb. És egyszerűen az emberek elkényelmesedtek, és megszokták a jót, és nem akarnak a rosszhoz hozzászokni, és hiába tudják mindannyian, hogy erről nem a kormányok tehetnek, hogy a kormányok ez ellen nem tehetnek semmit. Ennek ellenére 4 évenként kapnak egy lehetőséget, hogy húzzanak egy X-et valahova. Ennyi a részvételük a politikában. Ennyit tehetnek. És hogyha kapnak 4 évenként egy tollat a kezükbe, hogy rakjanak egy X-et valahova, és éppen azt érzik, hogy rosszabbul élnek, akkor leváltják azokat, akik hatalmon vannak, mert ez a legtöbb, amit tehetnek. Ennyi a lehetőségük. Még ha tudják is, hogy nem a kormány tehet róla, valamilyen módon ki kell fejezniük azt, hogy nem jól mennek a dolgok. És akkor ők ilyen módon véleményt nyilvánítanak. Ez inkább egy véleménynyilvánítás. Nem arról van szó, hogy ők tényleg azt a kormányt okolják, de hát valamit csak tehetnek, és ha tehetnek, akkor ezt teszik. És hogy tulajdonképpen ez történik itt Magyarországon is, csak jelzem, hogyha a kétharmados Orbán rendszernek lett volna nemzetstratégiája, hogy nem volt. Ha lett volna gondja az a közegészségügyre, a közoktatásra, a közlekedésre, akár a vasúti közlekedésre gondolok, Kelet-Magyarországra. Nem győzöm hangsúlyozni, az Orbán rendszer olyan lehetőséget kapott 2010-ben a kétharmados felhatalmazással és az azt követő 10 éves konjunktúrával, amilyen és az ehhez a 10 évhez tartozó célzott Európai Uniós fejlesztési pénzekkel, amelyhez fogható a magyar történelemben alig ha tér vissza egyhamar. Ez a magyarság felzárkóztatásának az óriási, gigászi lehetősége volt, és ennek az elszalasztása felmérhetetlen nemzetkatasztrófa. Itt történelmileg minden rosszul alakult, és már nem is arról szól a választás, hogy jobb legyen az élet, vagy jobb lesz-e az élet a következő 4 évben, akik a Tiszára szavaznának, vagy szavaztak, vagy fognak szavazni. Nem azért szavaznak a Tiszára, mert azt remélik, hogy ha most jön a Tisza, megy a Fidesz, akkor a következő 4 évben jobban fognak élni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ha van esélyük arra, hogy a komplett életüket ne egy monolit rendszerben éljék le, akkor ők ezt az esélyt megjátsszák. Hogyha van esélyük arra, hogy megakadályozzák Magyarország kiszervezését a nyugati szövetségi rendszerből, a BRICS-be, meg a Eurázsiai Unióba, meg a Türk Tanácsba, akkor ők ezt megteszik, a tétek már nagyobbak, mint az, hogy fognak élni 4 éven keresztül mondjuk a következő úgynevezett Tisza kormány vagy Magyar Péter kormánya idején. Te nagyon erős párhuzamot vontál a 2006-os történésekkel a mostani üggyel kapcsolatban. Én egy kicsit próbálom ezt ellenpontozni, hogy azért Orbán Viktortól összödi beszédet nem hallottunk, vagy mondott ilyet, vagy nem, de nyilvánosságra semmi ilyesmi nem került, amit így lehetne értelmezni, illetve azért nyilván óvatosak vagyunk, amikor a közvéleménykutatásokról beszélünk, de azért a Fidesz számára legkedvezőtlenebb közvéleménykutatás sem mutatja azt, hogy itt a Fidesz mögött olyan mértékben rendült volna meg a támogatottsága, ahogy 2006 után az MSZP mögött megrendült. Tehát lehet, hogy sok közvéleménykutató most azt méri, hogy a Fidesz tábora kisebb, mint a Tisza párté, de hogy egy kicsit ilyen politológiai szakszóval éljek, tehát hogy a Fidesz azt a pólus képző erejét azért nem veszítette el, tehát olyasfajta 2010-es összeomlásra bizonyosan nem lehet a mostani adatok alapján számítani, ami mondjuk egy valóságos, ha úgy tetszik, rendszerváltás vezetett 2010-ben vagy politikai fordulathoz. Tehát a mostani folyamatokból ez egyáltalán nem biztos, hogy következik. 26-ban talán nem. De ahhoz, hogy ez ne következzen belőle 30-ban, vagy 34-ben, ahhoz ezt a tendenciát, mert itt a tendenciát kell figyelni, nem azt kell figyelni, hogy a kegyelmi ügy óta eltelt durván 8 hónapban mi zajlott le. Mert ez még csak 8 hónap, további másfél év van a következő országgyűlési választásig. Itt a tendenciát, az elmozdulás irányát kell nézni, és ez alatt a 8 hónap alatt több történt, mint előtte 14 éven keresztül. Ez alatt a 8 hónap alatt Orbán Viktor háztáji ellenzék, a kis bonszáj növényei, akiket úgy szeretett úgy metszegetni, meg úgy öntözgetni, meg úgy lámpázgatni, de nem nagyon persze, de túl sok fény ne érje őket, még megnőnek, hát ezek kirohadtak. Egyenként kirohadtak. Orbán Viktor hatalmát egyrészt az határozta meg, és képezte, és erősítette, hogy az ellenzéke fel volt töredezve, és leginkább Gyurcsány vezette az ellenzékét. Tehát 4 évenként azzal kellett újra meg újra megvívnia, akik ellen kétharmados többséget szerzett 2010-ben, akik 2006-ban elveszejtették a köztársaságot. Na most ez megszűnt. Ez a helyzet megszűnt. Ilyen értelemben a vég elkezdődött. Lehet, hogy Orbán Viktornak nem volt öszödi beszéde, de szerintem a kegyelmi ügy az, ha lehet, öszödibb beszéd, vagy legalább annyira öszödi beszéd. Hát ott egy költségvetés hamisításról volt szó, hát itt meg hát olyan gyerekeknek a szexuális megrontásáról volt szó, akiknek Orbán Viktor a gyámja. Itt a folyamatot, a tendenciát, az elmozdulást érdemes nézni, és azt a kérdést feltenni, hogy hogyan fogja tudni ezt a tendenciát. Tehát az, hogy árad a Tisza, az nem azt jelenti, hogy a Tiszának van egy aktuális vízállása. De a Tisza aktuális vízállását nem lehet olyan fajta tényként kezelni, csak egy pillanatnyi adatként, de nem lehet olyan fajta tényként kezelni, ami kivetíthető a 26-os vagy a 30-as választásra. Hanem ez egy tendencia, és ha figyeljük az elmozdulást, figyeljük, hogy honnan áradt a Tisza, és hova jutott 8 hónap alatt, akkor ezt a folyamatábrát meg tudjuk hosszabbítani. És a döntő kérdés az az, hogy a Fidesz Rogán Antal, mert hogy a Fidesznek nincs, valójában nincsen politikája, hanem a Fidesznek kommunikációja van, meg hitszegése, meg identitás seftelése, meg a szövetségi rendszerek egymásnak való kijátszása, nagyjából ez képezi az Orbán kormánynak az úgynevezett politikáját. Hát ők mindent kommunikációs problémaként, és kommunikációs ügyként, és kommunikációs menedzsmentként értelmeznek, és minden problémát kommunikációval, nem kormányzással, nem intézkedéssel, hanem kommunikációval kezelnek. Mi az a kommunikációs, vagy egyéb cselekvési, vagy propaganda eszköz, amivel ők ezt a tendenciát majd megfordítják. Ehhez legalábbis a megélhetési válság megszűnése kéne, vagy legalább mérséklődése kéne, az infláció mérséklődése kéne. Jelzem, hogy Orbán Viktor igazi nagy problémája abból következik, hogy nem akart eurót Magyarországon, nem akart a monetáris unióhoz csatlakozni, mert ő neki ez is szuverenitás ügy volt, hogy ő meg a Matolcsi György, ők sortolhassanak a forinttal. És most az lett, hogyha csak erről az egy szuverenitásáról lemondott volna Orbán Viktor, a problémája a töredéke lenne a jelenleginek. Most a helyzet az, hogy megbukott Matolcsi unortodox gazdaságpolitikája. Ez történt. És jelen körülmények között Orbán Viktornak nincsen megoldása a megélhetési válságra. Matolcsi György az, aki egyébként ezt felismerte, és ezzel az alapon bírálja most a kormányt, de hát tudjuk, hogy a kormány most már nem foglalkozik vele, jön majd az új jegybankelnök. Csak a Matolcsinak be kéne fognia a száját, mert a Matolcsi okozta ezt a bajt, okozta ezt a problémát. Nagyon ügyes Matolcsy György, hogy elsőnek vette észre a saját politikája bukását. Ez bravúros. És köszönjük szépen. Köszönjük szépen Matolcsy Györgynek, de lehet, hogy Matolcsy György meg Matolcsy Ádám tulajdonképpen jól jártak ezzel. Lehet, hogy nekik ez tulajdonképpen bejött. Elég jó, eléggé hatalmas vagyonokra tettek szert ennek a révén, aki a kárát ennek elszenvedi, az egyrészt ugye a saját kurzusuk, másrészt ugye a saját kormányuk, de hát nem kevéssé a magyar társadalom. Hát a döntő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot valamilyen módon megállítani, hogyan lehet ezt a folyamatot, a Tisza áradását kisiklatni, és erre Orbán Viktornak és Rogán Antalnak egyetlen egy terve van, Magyar Pétert pszichésen meg kell törni. Ez az egyetlen tervük, mert ha Magyar Péter nincs, akkor nincs Tisza párt. Nem a Tisza párthoz tartozik Magyar Péter, Magyar Péterhez tartozik a Tisza párt. Tehát ha Magyar Péter probléma megszűnik, mert mondjuk Magyar Péternek sikerül egy pánikbetegséget okozni, vagy legalább néhány rohamot, vagy egy jó kis ideg összeomlást, akkor a probléma tulajdonképpen megvan oldva. Tartósan nincs megoldva, mert a Tisza pártnak a helyén ki fog nőni egy másik alternatíva nyilvánvalóan, de ők nem gondolkodnak, mármint a Fidesz, meg a hatalom, nem gondolkodnak ők ilyen hosszú távon. Pillanatnyi problémát kell megoldani, és aztán majd, amikor jön és a következő probléma, azt is meg kell oldani. Azt mondják, hogy itt ehhez szinte szó szerint minden eszköz megengedett. Láttuk, hogy mi történt, amikor Menczer Tamás odament. Azt mondta, hogy eznek lesz folytatása, tehát, hogy ott lesz minden, mit tudom, kilométerkőnél, vagy valami ilyesmit mondott Menczer Tamás. De kérdés az, hogy ezt hova lehet még fokozni? Én szerintem ez nem egy, tehát ők ezt azért csinálják, mert már mint Menczer Tamás meg Rogán Antalék azért csinálják, mert a cselekvés illúzióját valahogy fenn kell tartani. Mert annál nincsen demoralizálóbb a saját tábor szemében, mint hogy a Tisza árad, a Fidesz pedig habozik. A Fidesz pedig tehetetlen, a Fidesz pedig cselekvésképtelen, hanem valamit cselekedni kell. Akkor is cselekedni kell, ha a terv rossz. Mert a rossz terv végrehajtása is cselekvés, és kifelé azt az élményt szerzi, hogy a kormány cselekvőképes. Ha van jó terv, az a legjobb természetesen, de ha nincs jó terv, akkor a rossz tervet kell végrehajtani, mert a cselekvés fontosabb, mint hogy minden áron a jó tervet valósítsuk meg. Amíg cselekszünk, addig a saját tábor az tud hinni bennünk. Abban a pillanatban, hogy elveszítjük a cselekvés képességét, átadjuk a kezdeményezést, abban a pillanatban a saját tábor azt látja, hogy lefőtt a kávé nekünk. És ezt semmiképpen nem akarják. És a Menczer Tamás, Menczer Tamás akciója az valami ilyesmi. Ne csinálhassa. Tamás, menjél oda, és akadályozd meg, hogy csinálhassa. Kb. Ennyi volt a tanács. Az a legjobb, hogyha kiborítod. Mász bele a pofájába, ha megüt, az a legjobb, az a jackpot. Igen. Ha nem üt meg, akkor is azt fogják látni a nézők, hogy nem hagyjuk, nem nézzük tétlenül, hogy ő lebontsa a belénk vetett bizalmat, az irántunk táplált tiszteletet, hogy lebontsa a kormányzó képességünket, mert itt van egy súlyos ellentmondás. Orbán Viktor Európa megmentője. Orbán Viktor a Brüsszel ostromlója. Orbán Viktor Donald Trump személyes jóbarátja és egyik legbizalmasabb tanácsadója. Ezek tények. Hát ezek az ő szerepei, amely szerepekben ő jelen van. Jelen van az európai politikában, jelen van a világpolitikában, hatalmas tényező lett. Tényleg. Csak hogy nincsen WC papír a egészségügyi intézményekben. Csak hogy penészes rothadás van az állami közintézményekben, például a gyermekotthonokban. És itt van egy hatalmas ellentmondás, hogy Orbán Viktornak egyre följebb és följebb viszi az Isten a dolgát, egyre többre és többre viszi, és a fél Magyarország ezzel ki van fizetve a penészes WC-ben, meg a WC papír nélküli közintézményben. És az ország másik fele meg azt mondja, hogy te gazember. Te az ország javait, az ország népét, az ország történelmét, ennek az országnak a valamennyi erőforrását a saját előmeneteledre, a saját önző céljaidra használod. És ahogy Orbán Viktor egyre nagyobb ember, és ilyen értelemben Magyarország híre, neve egyre több szájon forog, eközben Magyarország meg, hát egyrészt politikailag, másrészt meg a működés színvonalában posztszovjet Közép-Ázsiához szakad le. És itt van egy óriási ellentmondás. És ez az ellentmondás, ez folyamatosan ritkítja a Fidesz tábort. Természetesen megy a mantra, hogy nincs ilyen, hogy csalódott fideszes. De jól láthatóan van ilyen, hogy csalódott fideszes. Ha nem lenne ilyen, hogy csalódott fideszes, jelzem, hogy nem lenne magyar hang. Nagyon is, hogy van ilyen, hogy csalódott fideszes, és jól látszik, hogy most már a Tisza párt, ha növekedni tud, már pedig láthatóan van egy ilyen tendencia, már nem az ellenzéki szavazókból, tehát azokat már beegyesítette maga mögé, hanem most már a Fidesz erodálódásából táplálkozik a Tisza áradása, vagy a Tisza párt növekedése. És hát szóval arról van szó, hogy egy folyamatos sikerpropaganda övezi Magyarországot a Fidesz részéről, de ez mind Orbán Viktor sikere, és mind virtuális. A magyar embereknek ebből mi jut? A nagyság élménye, a nagyság illúziója. Én biztos vagyok benne, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy 2026-ban a választást megelőző, néhány nappal megelőző nagy Fidesz rendezvényen, ami lehet, hogy békemenet lesz, de én nem tudom, hogy fogják hívni, Donald Trump lesz itt Budapesten, és fog beszédet mondani néhány nappal a választás előtt. Ez lesz a Fidesznek a nagyszabású dicsőséges ajánlata a magyaroknak, hogy ide nézzetek, a világura, ez a hatalmas nagy ember, Orbán Viktor jó barátja, ide jön, ennyire fontosak vagytok, ennyire fontos Magyarország, ennyire fontos, hogy ti hogy döntötök. És így meg lesznek kínálva az emberek a nagyság ábrándjával. És ez bizony, ezt az érzést, ezt nem szabad alábecsülni. Talán ez az érzés arra a néhány kegyelmi napra, ameddig Donald Trump itt van Magyarországon, és segíti az ő jó barátját és fegyvertársát Orbán Viktort, arra néhány napra háttérbe szorítja a penészes falaknak az emlékét, meg a hiányzó WC-papír gurigákat. Meg valószínűleg azt a gondolatot is, hogy hát milyen csúnya dolog egy másik ország választási kampányába beavatkozni. Ez a szuverenitás, mert mennyire érinti a szuverenitást, de hát ezt... Kivéve, hogyha igen. Habony Árpád és Orbán Viktor teszi de ezt. Azért van még egy fegyvere a Fidesznek, amit szokott is alkalmazni, nem csak a Fidesznek, ugye ez a mindenkori kormány rendelkezése áll, az osztogatás. Tehát, hogyha ezt a nagyságélményt meg tudja adni pár napra a Fidesz, a választás előtti hetekben, hónapokban, nyilván már jövőre elkezdődik ez a folyamat, tud olyan élményt is adni az embereknek, hogy hát azért valami mégiscsak, most akkor mégiscsak az elmúlt években ugyan rosszabbul éltünk, de valamit bizonyos társadalmi csoportok célzottan kapni fognak, amitől jobban fogják magukat érezni. És hiába, egyébként valószínűleg maguk az emberek is tudják, hogy ahogy 2022-ben az első adandó alkalommal majd a Fidesz hát visszafizetteti ezeket az összegeket. Nem feltétlenül konkrétan azoktól az emberektől, akik ezt megkapták, hanem ugye ámblok a társadalomtól, mondjuk a felpörgetett infláción keresztül, de azért ez mégiscsak működni szokott, és azt gondolom, hogy ez esetben ebből a szempontból majdhogy nem teljesen mindegy, hogy egyébként milyen állapotban lesz a magyar gazdaság. Én meg azt gondolom, hogy ez sem egy csodafegyver, vagy egy mindent gyógyító pirula, ez az osztogatás, hogy repüljünk föl a helikopterrel, és a helikopterről szórjuk szét az emberek között a pénzt. Azért használom ezt a kifejezést, ezt természetesen nem én találtam ki, ezt a helikopterről pénz szétszórást. Ez azért fontos kifejezés, mert itt nem az történik, hogy keressük meg azokat, akik nagyon rosszul élnek, és szociális alapon adjunk nekik lehetőséget, pénzt, munkát, stb. Mert azt úgy hívják, hogy szociálpolitika. Azért helikopterről, mert itt mindenkinek, akinek szavazati joga van, pénzt kell adni, mert szavazatot vásárolunk fel. Tehát ez nagyon más, ennek semmilyen szociális jellege nincsen. Na most az a helyzet, hogy ez természetesen működik akkor, ha elbizonytalanodott embereket szavazásra kell rávenni. Hogyha olyanokat kell rábeszélni arra, hogy szavazzanak, akik amúgy fölásnák a kiskertet azon a hétvégén, de ha kapnak egy nagy jóléti transfert, akkor azt mondják, hogy azért mégiscsak elmennek szavazni, és akkor leszavaznak, bár már azért az identitásuk már nem teljesen érintetlen, már azért sok illúziójuk elveszett, de azért ők még azért leszavaznak, hiszen hát azért mégiscsak most jött egy nagyobb utalás. De a protest identitású embereket, akik elfordultak a Fidesztől, akik tüntetésekre járnak a Fidesz ellen, akiket az utcára hívott Magyar Péter, akiknek most már identitás kérdés az, hogy nem fideszesek, sőt, ellenfideszesek. Ezeket a jóléti transferekkel hogyan kell visszafideszesíteni? Ez nem így megy. Szóval, hogy ez sem csoda fegyver. Ez egy mozgósító erő, meg a elbizonytalanodottakat esetleg újra be tudja integrálni a táborba, de protest identitásból nem gyárt rendszeridentitást az utalás. Nem így megy. Tehát úgy néz ki, hogy ami egyszer már lezajlott a lelkekben, identitás szinten, tehát egyszerűen megváltozott a narratíva a fejekben alapvetően, nem úgy gondolnak Orbán Viktorra, ahogyan korábban, hanem egy megváltozott képet őriznek a fejükben. Ha jön a transfer, nem azt fogják mondani, hogy jaj, hát egészen másképp gondolok Orbán Viktorra, hirtelen itt ez a pénz. Hanem akkor azt fogják mondani, hogy igen, itt van ez a pénz, ezt szépen elköltöm magamra, Orbán Viktor pedig takarodjon. Tehát egyszerűen nem lehet a tubusból kinyomott fokrémet pénzzel rávenni arra, hogy elszégyelje magát mesztelenül és visszamászon a tubusba. Nem lehet. Tehát ennyire nem egyszerű. Tehát ez is akkor működik, hogyha az identitás még nem forgácsolódott szét, vagy a rendszerhez tartozásnak az élménye még intakt, és még nem hasonlott meg a társadalom a rendszerrel. Ha egy társadalom meghasonlott a rendszerrel, hogyha van egy ingerültség a rendszer iránt, ha van egy mélyről felfakadó óhajtása annak, hogy még megérjem az életemben, még megérjem, hogy rendszerváltást legyen, és legyen újra egy 1989, és kinyíljon a politikai küzdőtér, és rászakadjon az ország népére egy nagyobb szabadságfok, ha ennek az óhajtása megvan a lelkekben, akkor Orbán Viktor utalhat nekik pénzt. Tehát ez nem így, nem ilyen egyszerű, úgy gondolom, hanem itt számos feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy az utalás szavazatot okozzon. Természetesen ők olyan opció nincs, hogy ők Kelet-Magyarországnak hirtelen a gazdái lesznek, vagy a közoktatásnak, vagy a közegészségügynek, vagy a tömegközlekedésnek hirtelen a gazdái lesznek. Ilyen tervük nincsen. A nagyon-nagyon agresszív, destruktív politikai kampány és a pénz kiosztása. Csak jelzem, hogy ahhoz, hogy Orbán Viktor pénzt osszon ki, először is pénzt kell, hitelt kell felvennie. Igen. Most nyilván nem nyugati hitelt, vagy IMF hitelt, vagy ilyenekről lesz szó, hanem öböl országoktól, Oroszországtól, Kínától fog hitelt felvenni Orbán Viktor. Most Donald Trump ebben egyébként tud segíteni neki? Meg lehet, hogy tud. Igen. De hát az rosszul cseng fideszes körökben a dollár utalás azért általában szerintem teljesíteni kell. Elég gyorsan túllépnek azért. Lehetséges, hogy ez át lesz írva a fejekben. De hogy minden esetre ezeket a pénzeket, ezeket egyrészt vissza kell majd fizetni, és akkor, tehát Kádár János is ezt csinálta, hogy hitelt vett fel, abból finanszírozta a saját rendszere iránti közbizalmat, de inkább fogalmazhatunk úgy, hogy közönyt. De egy bizonyos ponton ezek a hitelek, ezek ráomlanak a rendszerre. Tehát ezt a végtelenségig nem lehet eladósítani egy országot, hanem egy bizonyos ponton utánam az özönvíz, az a jövőből, a valamikori jövőből hirtelen jelen lesz. És az özönvíz kiönt. Tehát ez, ez, meg, ez, ez sem, és ráadásul amikor olyas valaki akar hitelt felvenni, aki bajban van, aki jól láthatóan bajban van, annak nem kedvező feltételekkel adnak hitelt. Tehát ők nem azért adnak hitelt, hogy Orbán Viktor politikai túlélését mindenáron megsegítsék, hanem azért adnak hitelt, mert az nekik üzlet. Ők abból pénzt remélnek. És hogyha azt látják, hogy valaki kétségbe esetten akar hitelt felvenni, annak nem olyan kedvező hiteleket adnak. Tehát én nem gondolom azt, hogy hogy a Orbán Viktor most hiteleket vesz fel, azzal ezt a problémát alapvetően orvosolni tudja. Mert a szellem tulajdonsága az anyag, és nem az anyagé a szellem. Tehát természetesen az anyagi körülmények fontos feltételek, de a szellemből következik a változás igénye, vagy a változás igényének a hiánya. Tehát 2008 nem okozta volna a köztársaság bukását, ha nincs előtte 2006. 2006-ban megszületett a szellemi igény, és 2008-ban ennek anyagi fedezete lett, és lett 2010. Most a szellemi igény már megszületett, az anyagi fedezet már ott van, már ott van az infláció képében, már ott van a megélhetési válság képében, és ezt a helyzetet már nagyon-nagyon nehéz lesz vagy lehet kezelni. Én azt látom, hogy a Fidesz leginkább arra készül, hogy ha itt kormányváltás vagy a kormányváltásnak a lehetősége megvalósul 2026-ban, akkor az utcai erőszaknak, a társadalmi erőszaknak a eszköze, a fenyegetése, a légköre az amihez menekülhet. Én jól látható, hogy elkezdte a társadalom fizikai erőszak iránti tolerancia szintjét folyamatosan emelni a hatalom. Hát az, amit a Bencer Tamás a Magyar Péterrel megcsinált, az határos a fizikai erőszakkal. Tehát akkor, amikor beleállok valakinek a személyes terébe, és gyakorlatilag a 4 centire állok az arcától, és mi van felkiáltással, kvázi megidézem a 76-os számú italkimérésnek a söntéspultjának a szellemét, az már a fizikai erőszakkal határos. Amikor engem Ábrahám Róbert pofánvert, akkor a teljes népnemzeti kurzus ünnepelt Ábrahám Róbertet, és elhangzott, hogy a fizikai erőszak az természetesen nem helyes, no de a Puzsér már rászolgált a Csicskalángosra. Mm-hmm. Azért a Puzsérnak már kijárt egy. És itt csak a vak nem látja azt, hogy a fizikai erőszak egyre legitimebb elintézési mód. Aki Bayer Zsoltot olvas, már pedig én rendszeresen olvasok Bayer Zsoltot, Bayer Zsolt rendszeresen fenyeget erőszakkal, helyez kilátásba erőszakot, fizikai számonkérést. A hatalom elkezdett szédelegni a fizikai erőszakkal, és én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha őket bármilyen formában meg akarják fosztani a hatalmuktól, akkor ők nem fognak visszariadni attól, hogy ő a fizikai erőszak eszközével szerezzenek érvényt a maguk hatalmának, vagy a maguk hazugságának. Nyilván ez attól is függ, hogy az a választási eredménye az mennyire lesz egyértelmű, vagy mennyire lesz vitatható. Mindenesetre sajnos, ha már Donald Trumpról beszélünk, erre van precedens, hiszen 4 évvel ezelőtt Donald Trump látványosan nem fogadta el az eredményt, zavargás is lett belőle, és ugyan elcsitultak a kedélyek, de az is látható, hogy sokan azt gondolták, én is azt gondoltam, hogy az a kapitolumi botrány után Donald Trumpnak a karrierje vége, hogy ebből nem lehet visszajönni, hát ez annyira mindenfajta normát áthágott, és hát azt kell mondanom, hogy ebben súlyosan tévedtem én is. Igen, de ott tulajdonképpen 2002 ismétlődött a kapitolium ostrománál, ami Magyarországon volt 2002. Magyarország nagyon-nagyon-nagyon korszerű, tehát a világszellemet nagyon-nagyon jól előlegzi a magyar politika minden folyamata. Nekünk előbb volt Donald Trumpunk, mint Amerikának. Csak hogy egy példát mondjak. Amikor 2002-ben Orbán Viktort leváltották, akkor volt az Erzsébet hídi csata. Ez emlékezetes. Na, az volt a mi kapitóliumostromunk, még egy nagyon kicsi, marginális jelentőségű... De ez hivatalosan nem is állt mellé. Nem állt mellé. Marginális jelentőségű kis akció volt, de csírájában ott volt benne 2006. Most az a helyzet, hogy most hát is azért akkor a szavazatok újraszámlálásának a követelése az nem volt illegitim, hiszen akkor azért valóban nagyon minimális volt a különbség, tehát azt gondolom, hogy azt föl lehetett vetni, és azt gondolom, hogy a szocik egyébként jobban jöttek volna ki belőle, hogyha megszámlálják és kiderül, hogy az eredmény nagyjából ugyanaz, akkor ez egy érdekes precedens lett volna. Igen. De hát mindegy már, hogy mi lett volna, ha... Igen, de a jelenség önmagában azt mutatja, hogy ha a nemzeti oldal, ugye így hívja magát, hogy nemzeti oldal, ezt a fogalmat, ezt privilegizálta, és minden egyes intézményének, de még a dohányboltnak a hatalmi jelvényévé tette ezt a fogalmat, hogy nemzeti, majd egy nap, amikor ezt a fogalmat, ezt újra jelentéssel kell felruházni, akkor majd egy másik szót kell találni erre. Mert ez el lett használva. Ez el lett használva rájuk. Tehát akkor majd kell találni egy másik szót ennek a kifejezésére, mert ez már az ő jelvényük. Szóval, ők a nemzeti kormány nem veszíthetnek el egy választást, mert ha elveszítenek egy választást, akkor ott választási csalás történt. Maga Orbán Viktor rendezte meg a 2002-es választást. Maga Donald Trump rendezte meg azt a választást. Ő volt hatalmon akkor, amikor az a választás lezajlott, amit ő elvesztett, és azután jött a Kapitólium ostroma. Tehát hiába rendezi meg az a rendszer, amelyiket éppen leváltják, a választást, akkor is választási csalás, mert a nemzeti oldal nem veszíthet. Ugye a haza nem lehet ellenzékben, nem kerülhet ellenzékbe, a haza tartozik a népnemzeti kurzushoz, nem a népnemzeti kurzus tartozik a hazához. Nem lehet elvenni tőle, elidegeníthetetlen joga, mint az ősiség szellemében a föld a nemesé. Ilyen módon az a helyzet, hogy ha 26-ban újra veszíteni fog a nemzeti oldal, akkor ugyanerre lehet számítani. Hát ugyanez fog megtörténni, zavargások lesznek, és akkor majd az fog dönteni, hogy Orbán Viktor hogy látja a parlamenti patkót. Hány fős a Tiszának, mondjuk, hogy a Tisza lesz az, amelyik leváltja, ettől tulajdonképpen csak egy ideg összeomlás választhatja el az országot, talán. Meglátjuk. De hogyha mégis így van, a hány fős a Tisza frakciónak a többsége az országgyűlésben? Ha mondjuk 4-5 fős, azt Orbán Viktor simán megpróbálhatja felvásárolni. Tehát most 4-5 országgyűlési képviselőt felvásárolni úgy, hogy ő itt milliárdokat tud fölkínálni. Milliárdokat. Tehát itt nem arról van szó, hogy kapsz egy havi fizetést, meg egy jó kis állást nálunk. Igen. Hát, na most az a kérdés, hogy Magyar Péter össze tud állítani úgy egy frakciót, hogy abban mindenki megvesztegethetetlen legyen, akár milliárdokkal? És alá tud iratni egy olyan A4-es papírt, ami aztán bármiféle garanciát jelent neki arra, hogy Orbán Viktor ne tudja az ő képviselőjét felvásárolni? Egyáltalán a jog lehetővé tesz ilyesmit? Na ez a nagy kérdés. Mert hogyha Orbán Viktor azt látja, hogy ő tulajdonképpen föl tudja vásárolni ezeket, simán tud abból a Tisza frakcióból vásárolni 5-6 képviselőt, akkor nincs értelme a zavargásnak. Akkor próbáljon meg Magyar Péter többséget létrehozni, próbálja meg megválasztatni magát az országgyűléssel, mint miniszterelnököt, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Ha azt látja Orbán Viktor, hogy akkora a többsége a Tisza pártnak, hogy nem tud fölvásárolni olyan mennyiségű embert, amilyen... Meg hát azért ezek az emberek, akiket fölvásárolnak a Tisza frakcióból, azok azért... hát hogy mondjam, köpőcsészék lesznek fél Magyarország szemében. Nem biztos, hogy ezt valaki vállalja, bár hát a milliárdoknak, azoknak nagy meggyőző erejük van. Ha Orbán Viktor ezt látja, akkor én úgy gondolom, mármint azt látja, hogy nem tudja megakadályozni, hogy az országgyűlés Magyar Pétert, vagy akár egy Magyar Pétert a jövőben bármikor miniszterelnökké válasszon, abban a helyzetben Orbán Viktor az utcára fogja hívni az embereket, mármint a saját híveit. Én nekem nincsen kétségem e felől. És ezzel nem mit tud tenni a társadalom? Hiszen nyilván ezt lehet kezelni, ugye mindenfajta van a rendőrség, aki persze kérdés, hogy akkor hogy viselkednek egy ilyen szituációban, de nyilván a társadalom másik fele, amely akkor többségi társadalom lesz, hogyha ez az a helyzet előáll, tehát akkor a nép akarat mégiscsak többségével azt mondja, hogy legyen egy másik kormány, akkor nyilván ez nem fogja tétlenül nézni, ez a tömeg azt, hogy ezt a nép akaratot egy ilyen zavargással felülírják. Az a helyzet, hogy ki kell hívni akkor Magyar Péternek is az utcára a saját híveit, tehát nem engedheti át, vagy nem adhatja vissza az utcát, inkább így mondom, nem engedheti át az utcát a Fidesz híveinek. Ebben az évben, ebben a 24-es évben a Fidesz elveszítette a kommentfalat, és elveszítette a Pesti utcát, sőt, elveszítette a vidéki városoknak az utcáit is, olyan városokét, ahol soha nem volt tüntetés, soha nem voltak politikai demonstrációk, tehát semmilyen politikai demonstrációk nem voltak, és itt 200 olyan magyarországi településről beszélünk, amit végigjárt Magyar Péter csak az EP választást megelőzően. De azóta továbbiakat. Igen, most is ez az. Igen, igen. Tehát itt történt valami elmozdulás. A kegyelmi ügy előtt az ellenzéki Magyarország defenzívában volt. Defenzívában volt az utcán, defenzívában volt a kommentfalon. A kommentfalakon általában fideszes dominancia volt, a baloldali és liberális felületeken megvolt a baloldali és liberális szolíd többség, de ez a többség ez nem volt egy erős meggyőződésen, egy erős identitáson támaszkodó többség, hanem egy tétova, bizonytalan, Széttartó szellem uralta. És ez megváltozott, ez idén megváltozott. Most a helyzet az, hogy a fideszes felületeken nagyjából 50-50% a kommentfalakon az ellenzéki és hatalompárti véleményeknek az aránya, az ellenzéki felületeken liberális, baloldali, középutas, jobbközép egyéb felületeken meg 95-5% az arány. Az utcát teljesen elvesztette a Fidesz. Tehát nem csak arról van szó, hogy a Magyar Péter több embert tud kivinni az utcára, hanem az van, hogy ezeken a rendezvényeken nincsenek fideszes provokátorok, nem mernek oda menni. Ezeken a rendezvényeken nincsen Bede Zsolt. Ezeken a rendezvényeken nincsenek ott azok a... Tehát már... Ott nincs mi van, nincs Menczer Tamás ezeken a nagy tömegrendezvényeken, hanem gyakorlatilag ők visszahúzódtak a leuralt intézmények védelmébe. És az a helyzet, hogy akkor majd, amikor Orbán Viktor kihívja az utcára az embereket, a Tisza párt egy hatalmas nagy tömegelőnyt fog birtokolni. Egy nagy dominanciát a közterek fölött. Ezt nem szabad visszaadni. Ezt nem szabad a Fidesz híveinek visszaadni. Tehát akkor majd ott az utcán, és akkor majd fontos lesz, hogy a Magyar Péter mindenkinek mondja el, hogy békés demonstráció, hogy kerüljék az erőszakot, és hogyha velük erőszakoskodni fognak, akár az erőszakszervezetek tagjai, akár a felbérelt, vagy egyéb eszközökkel politikai, bizalmi kapcsolatba beszőtt fociultrák, vagy akár fideszes provokátorok, vagy akár a Fidesznek a a híveiből álló tömeg, akkor annak a provokációnak nem szabad felülni. Ha erőszak lesz, kezdeményezik ők az erőszakot. Ma már mindenki kezében ott van a telefon. Bármi történik az utcán, arról 6 különböző szögből lesz felvétel. Tehát hagyni kell, hogy megtörténjen az utcai erőszak. Nem kell mindent megúszni, mert aki mindent megúszik, azzal nem változik a történelem. Az a nagy törvénye, ami Adi, amikor azt a vér és arany ciklusát írta, meg amikor a Bereményi Géza az Eldorado című filmjét készítette, mind a kettőnek az a közlése, hogy a történelemnek van egy bére. Ki kell fizetni a történelmet valamivel. Vagy vérrel, vagy pénzzel. És aki mindig pénzzel fizet, azzal a történelem nem halad. Mi mindig pénzzel fizettük ki a történelmet. Ahányszor vérrel fizettünk, 48-ban, meg 56-ban, annyiszor elfolyt a vérünk, de nem sikerült, mert elbuktak a szabadságmozgalmaink. Ezért aztán mi mindig pénzzel vásároltuk ki magunkat a történelemből, és ezért velünk nem halad a történelem. Mi még mindig a polgári társadalom megteremtésének a nagy történelmi, nagy nemzeti küldetése előtt téblábolunk, botorkálunk, és még ha el kell kezdenünk, 1848-ba kéne visszamennünk, mert ott halasztottunk fél évet, és azóta azt a vizsgát nem raktuk le, és ez a magyar történelemnek a leggörnyesztőbb adóssága. És hogyha mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy befizessük vérrel a történelemnek az árát, akkor nem fog megtörténni velünk a történelem. Én nem azt mondom, hogy áldozzuk fel az életünket. Itt már a 21. században már idézőjelben van téve az, ami a 20. században történt. Tehát a 21. század tulajdonképpen a 20. század idézőjelben. Tehát hogy mondjuk az, hogy pofonverik az embert itt körülbelül. Nem kell megúszni, hogy pofonverjék az embert, mert ha megúszuk, hogy pofonverjék az embert, vagy bárkit, akkor az a pofon erkölcsileg nem fog a hatalomra visszaégni. Tehát ahogyan 2006-ban bizonyos emberek igen a szemük világával fizettek annak a tüntetés sorozatnak, annak a tiltakozásnak az igazságáért. Én is kint voltam az utcán, és tüntettem azért, hogy a Gyurcsány takarodjon el. Ott elfolyt valamennyi vér, és 2010-ben az a vér az egy rendszer alapját vetette meg. Abból egy rendszer született mára. Az egy nemzeti radikális szellemű, ott azért nagyon sokan voltunk, igen, az utcán, igen. De az előörse, az élcsapata annak a mozgalomnak egy nemzeti radikális szellemű tömeg volt. Ez a nemzeti radikális Magyarország foglalt országot 2010-ben. És most is van egy polgári, egy mélyen polgári szellemű protestmozgalom. Nem kell megúszni, nem kell minden csepp vért ott tartani a véredényekben, hanem bizonyos néhány cseppnek el kell folyni ahhoz, hogy erkölcsi fedezete legyen a változásnak, mert ez a vér, ez felhatalmazást ad, ez a vér, ez megszentel egy mozgalmat. De aki mindig pénzzel fizet, annak a 1989. Tetszettek volna forradalmat csinálni. Hogy értette Antal József? Úgy értette, hogy ha valamennyi vér elfolyt volna, valamennyi, csak mondjuk leesik egy pohár az asztalról, eltörik, és valaki megvágja magát. Már nem lehetett volna megcsinálni azt, amit a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon, ahol a két oldal, ami mind a kettő kommunistákból állt, az ellenzéki kerekasztalt megzsarolta, hogy hát ezt itt szépen alá fogjátok írni, hogy ez lesz a rendszerváltás, és ezt a következő rendszert, amit most létrehozunk, ezt egy tulajdonképpen egy kétharmados többséggel fel lehessen számolni, és ott az alján kell aláírni. És hogyha nem, és nyilván kérdezték, hogy is mi van, ha nem írjuk alá. Hát, hogyha nem írjátok alá, akkor kivezényeljük a munkásőrséget a laktanyáiból, és akkor kaptok a pofátokra. És akkor azt mondták, hogy jó, nem kell, csak balhé ne legyen, és már írták is alá egyenként. Na, ez is mi lett belőle, mi történt a rendszerváltáskor? Az egész rendszerváltás el lett bugázva. A állampárt hatalma és vagyon át lett mentve. Erről elsőként a Krassó György beszélt, és mindenki röhögött. Kiröhögték. kigúnyolták. Amikor aztán Csurka István mondta, akkor már nem röhögött senki. A Csurka István sajnos ehhez hozzárendelt egy csomó soviniszta szellemű gondolatot, meg társadalmi igényt, és ezeket árukapcsolta ezekkel a mélységes igazságokkal. Hát ebből lett a mai rendszer. Persze mindenből, ami Csurkában rossz volt, és semmiből, ami Csurkában jó. Tehát Csurkában volt egy csomó progresszív gondolat, ezeket ez a rendszer mind kifelejtette, de ami a Csurkában tényleg ez a kultúrharcos ingerültség volt a másik oldallal szemben, erre meg egy rendszert épített fel Orbán Viktor. Hát akárhogy is, ott is mi történt, az történt, hogy senkinek nem volt elég fontos a következő rendszer erkölcsi tisztasága ahhoz, hogy ezért bármennyi kockázatot vállaljon. Nem a vérnek, valójában még csak nem is a vérnek kell elfolyni. A hajlandóság és a szándék kell ahhoz, hogy akár vér is elcsöppenjen. És az már fedezetet, már erkölcsi fedezetet képez egy változás mögé. De ha ez a szándék nincsen, ha megúszni akarjuk, ha azt mondjuk, hogy menjetek, majd én is jövök, aztán majd én inkább majd így kuksolok hátulról, és figyelek, hogy jövök ki jól ebből, abból 1989 lesz újra. Most a következő rendszerváltás is 1989 lesz, az azt jelenti, hogy hát a Fidesz át fogja menteni magát, és jó eséllyel újra hatalomra vergődik így, vagy úgy, vagy bármilyen formában. És nem is az a fontos, hogy a Fidesz, hanem a fideszesség. Ez a szellem, ami ma Magyarországot uralja, ez az erkölcsi alávalóság, ez lesz az, ami majd átmenti magát, ahogyan az MSZNP átmentette magát, ezer formában átmentette magát, és végső értelmében átmentette magát a Fideszbe. Átmentette magát a... Mert mi volt a lényege annak a kommunistaságnak? Az, hogy a kommunista már elveszítette a hitét a saját elveiben, a saját eszméiben, és ahogyan Mára írta, a legveszedelmesebb az egykori eszme képviselője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt. Mi a Fidesz, ha nem ez? Mi volt az MSZP, ha nem ez? Mi volt a Gyurcsány, ha nem ez? Mi az Orbán Viktor, ha nem ez? Hát valójában, és ez volt a lényege, ez volt a kvintesszenciája a posztkommunistaságnak, és hát bizony, honnan ismeri egymást Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc? Hát a KISZ-ből. Ők már a KISZ-ből ismerték egymást, és Orbán Viktor már a KISZ-ből tudta azt, hogy ki a Gyurcsány, és a Gyurcsány tudta azt, hogy ki az Orbán, és ők tudták egymásról, hogy egyszer majd eljön az ő idejük. Amikor majd nagyban, nem a KISZ homokozójában, hanem majd nagyban az ország feletti diszponálás kérdésében kell megvívniuk egymással, és ez az idő el is jött. És a Gyurcsány nyert is néhány menetet, de hát aztán a végén gyakorlatilag saját magát ütötte ki. A helyzet az, hogy nem kell mindenkinek mindent megúszni. Oda kell menni, nem szabad erőszakosnak lenni, de hagyni kell, hogy erőszakos legyen az állampárti tömeg, mert annak az erőszaknak, annak erkölcsi következményei lesznek, és ezeket a következményeket nem lehet máshogy megteremteni. Tehát ez egyszerűen be kell szolgáltatni valamennyi hajlandóságot, valamennyi kockázatot kell vállalni, mert abból lesz más Magyarország, így lesz más a holnap, mint a ma. Ha senki nem vállal kockázatot, akkor a holnap is olyan lesz, mint a ma, ahogyan 1848 óta olyan a ma, mint a tegnap. Hú, hát nagyon sok minden gondolkodtam még, hogy hogyan lehetne ezt a beszélgetést továbbfűzni, de azt gondolom, hogy ez most azért ez egy nagyon erős záró gondolat volt. Annyit fűznék hozzá, hogy ezt téged hallgatva arra gondoltam, hogy lehet, hogy a mostani ellenzéket egy Mahatma Gandhinak kellene vezetnie, és akkor vagy Magyar Péternek kellene azzá válnia, és akkor, amit mondtál, az többé-kevésbé nagy eséllyel meg is valósulhat. Majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy mindannyian izgalommal várjuk a következő évet, meg hogy aztán ezek a folyamatok hogyan alakulnak, és azt hiszem, hogy beszélgetni is fogunk még erről ezekről. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőinknek ismét a figyelmébe ajánlom György Zsombor főszerkesztőnk könyvét a Pört címmel, gasztronómiai témával és Európa elrablását Puzsér Robert tollából, Magyar Hangban megjelent publicisztikákat. Iratkozzanak fel a csatornánkra, keressék a Magyar Hangot, a Kompország a jövő héten új műsorra jelentkezik. A viszontlátásra!